Radio 1. Zo direct de scheidsrechter des vaderlands en de beste rallynavigator van de hele wereld in BVSC. Maar nu is het wereldnieuws dankzij Jelle Visser. Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel tegen een 38-jarige boer uit Werkhoven voor het stichten van meerdere branden. De man zou onder meer zijn bedrijf en woning hebben aangestoken om te verdoezelen dat hij in de financiële problemen zat. In totaal ging het om 7 branden. De Europese Commissie mag subsidies aan EU-landen verminderen of stopzetten als een land de rechtsstaat niet op orde heeft. Dat zegt de advocaat-generaal van het Europese Hof. Hongarije en Polen stapten naar de rechter. EU-landen die hun rechtsstaat niet op orde hebben kunnen sinds dit jaar door Brussel worden gekort op subsidies. Een kleine meerderheid in de gemeenteraad van Zeewolde is voor de komst van een groot datacenter van het moederbedrijf van Facebook. Voor het datapark is 1,6 miljoen vierkante meter gereserveerd. Omwonenden vrezen dat er heel veel energie aan het elektriciteitsnet wordt onttrokken. En drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen over het boren naar aardwarmte in waterwingebieden. Ze vrezen dat het drinkwater vervuild kan raken en dat de watervoorziening in gevaar komt. Bij aardwarmte wordt gloeiend heet grondwater opgepompt om te gebruiken voor de verwarming van huizen en bedrijven. Dankjewel. Als je momenteel vaststaat, wil je natuurlijk weten waar sta ik. En is dat inderdaad winterse neerslag tegen mijn voorruit? De antwoorden komen van Tim Schaap en ANWB. Kijk, goedemiddag Dolf. Er zijn een paar files te melden. Ik begin op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp gebeurde eerder vandaag een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen. Daar nu nog altijd 9 kilometer file vanaf knooppunt Prins Klausplein. Want er zijn 2 rijstroken dicht. Daar inmiddels 50 minuten vertraging. Je kunt het beste omrijden via Wassenaar over de A12 en de N44. Wat verder nog opvalt is de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Een ongeluk bij knooppunt Ketelplein, daar 8 kilometer file. Daar is de rechterrijstrook dicht, hou daar nu rekening met 3 kwartier vertraging. Ook een file op de A7 vanuit Zaanstad naar Horen. Bij afrit Avenhoorn is een spoedreparatie bezig aan de vangrail. Daar is de rechterrijstrook dicht, nu ongeveer een kwartiertje extra. En tot slot de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 6 kilometer file vanwege een vrachtwagen met pech. Ook daar is 1 rijstrook dicht. Reken daar op 10 minuten vertraging. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Met Marcel Roosmalen. Goedemorgen Marcel, het is met Dolf. Goedemorgen Dolf, hoi. Vertel, wat is jou opgevallen? Ja, ik zat gisteren Frans voetbal te kijken voor de lol naar Monaco. Is het Monaco of Monaco? Monaco. Oké. Okay. Dat speelde uit tegen Angers en het heeft dezelfde shirtsponsor als Vitesse. Maar dit terzijde, Vitesse is natuurlijk een grotere club dan Monaco. Het lichtpuntje was wel, vanuit Nederlands perspectief gezien, dat Myron Boadou eindelijk een doelpunt heeft gemaakt. Ja, geweldig. Hij voelt nu een enorme opluchting. Zegt hij in een interview. Oh, op de clubwebsite. Ik was er vaak dichtbij, maar nu was het moment daar. Ik hoop dat dit het begin is. Nou, ik hoop het ook. Maar dat kan toch? Misschien is hij nu wel ontketend. Blijft wel Frankrijk, hè? Hoezo? Ja, dat is anders dan Nederland. Veel groter, hè? Frankrijk, die hebben bergen, die hebben de Atlantische Oceaan, Middellandse Zee. Wij hebben alleen maar de Noordzee. We zijn een heel klein landje, Dolf. Daar kun je heel erg in vergissen. BVSC. BNN VARA Sportcombinatie. Dolf Jansen. Zeker wel. En naast mij weer de commentator Stef Clement. Goedemiddag. Goedemiddag. Prachtig hoe Marcel Vitesse er altijd weer in mee te werken. BVC vandaag een menselijke tom-tom voor Saoedische woestijnen. En de scheidsrechter des vaderlands over varren en VI na sport in de media. Drie dagen voor de mogelijke apotheose in de Formule 1 gaat in de sportmedia even niet over Max Verstappen, Lewis Hamilton of de wenselijkheid van statements in het Midden-Oosten. Het gaat over Olaf Mol. Oudsportcommentator is sinds 1991 bij Formule 1 betrokken. Maar de mensen achter Viaplay, dat is het platform dat volgend jaar de raceklasse gaat uitzenden, die vinden het tijd voor een nieuwe koers en legt 2 jonge commentatoren vast voor komend seizoen. Voor Olaf Mol kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel. Hij was niet eens gebeld door de nieuwe zender. En vooral dat laatste schiet half Nederland, althans dat staat hier, dan zal het waar zijn, in het verkeerde keelgat. En dus riep Radio 538 discjockey Frank Daan en zijn team vanmorgen op tot actie. Olaf moet gebeld. Ja. Dat is een nummer wel. En, maar een appje zou ik ook al blij mee zijn. Ja. Of een app Olaf. Een DM'tje. Een DM'tje. Ja. Ja, maar goed, dat kan ook een DM'tje zijn. Joh, Olaf, misschien bellen we je later. Koffie met Olaf. Drink koffie met Olaf. Een kopje koffie met Olaf. Ja, Viaplay, drink koffie met Olaf. Voor mij is wel de reden dat ik nooit een ochtendradio luister als een belangrijke petitie. Stef, collega-commentator, ze willen dus een koffieafspraak afdwingen. Ben jij het met Frank Dane en zijn team eens? Had Viaplay Olaf op de koffie moeten vragen? Nou, vooropgesteld dat ik geen grote Formule 1-kijker ben, dat weet je. Volgens mij mag Viaplay dat lekker helemaal zelf weten. Zo'n petitie kan natuurlijk wel voor zorgen. Dat is eigenlijk een soort gratis klantenonderzoek wat 538 nu gaat doen voor Viaplay. En daar kunnen ze misschien de mening bij stellen. Maar ja, om zo in je kaarten te laten kijken aan het begin van je bestaan, dat je door iemand anders zou laten dwingen om koffie te gaan drinken, geen goede start. Nou, ben jij ook commentator in een behoorlijk conservatieve sport. Bedoel, kreeg jij niet soms hetzelfde sentiment over je heen? Dat zeggen, de mensen zeggen, wat doet die gozer op de stoel van Maarten Ducro? Ja, absoluut. En daar proberen wij ons niks van aan te trekken. Wij als in jij? Weet je, we zijn behang, Dolf. We zijn behang, zoals Joris zegt. We zijn er, maar we zijn er ook weer niet. Dus maak jezelf niet te belangrijk. Dat is waar. Aan de andere kant is het wel fijn dat je een fijne stem hoort die weet wat er over gaat en dat soort dingen. Zeker ook bij wielrennen. Heb jij nog tips voor die nieuwe Formule 1-commentatoren? Dat zijn Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Nee, ja, het belangrijkste is denk ik om je eigen stijl te ontwikkelen. En ja, Olaf Mol is natuurlijk ook gewoon vergankelijk. Dus ik denk dat het juist heel gezond is om nieuwe mensen daar weg te zetten en mee te laten groeien met het enorme succes van de Formule 1. Ja, zondag is de race in Saudi-Arabië. Die kun je volgen in een extra lange langs de lijn. Dat is hier. 6:30, 18:30 kun je dat allemaal volgen. In de Vlaamse krant het laatste nieuws blikt Mark Cavendish terug op zijn zware crash tijdens de zesdaagse van Gent. Dat was vorige week. Hij brak daarbij 3 ribben en liep een klaplong op. De krant wilde van Cavendish weten, wat gaat er eigenlijk door je heen tijdens zo'n enorme klapper? My first reaction, my wife and kids were there watching. They'd come over to see, and immediate reaction is to make sure they know I'm okay. So I just wanted to stand up. I had to stay there a bit. I just wanted to get to my feet. Altijd mooi om die stem te horen. Hij zei dus, mijn vrouw en kinderen waren er. Dus ik wilde vooral aan hen laten zien dat ik oké was en zo snel mogelijk weer staan. Stef, jij hebt ook regelmatig op de grond gelegen. Echt heel regelmatig, na zware valpartijen. Dan, ik bedoel, het is vreselijk, maar dan val je. Denk jij dan aan je vrouw en kinderen? Nee, mijn volledige concentratie was altijd bij de pijn. En ik bleef ook lang liggen, theatraal. Ik had het er altijd erg moeilijk mee. Maar het kan zijn dat jouw vrouw op dat moment tv kijkt en die ziet dan de liefde van haar leven, ziet ze heel lang op de grond liggen. Dan kan je toch even laten zien dat je gewoon feitelijk nog leeft? Zeker, maar die boodschap kreeg ik thuis dan ook wel weer mee. Dan kwam je al bebloed, gebutst en verwond kwam je thuis. En dan kreeg je ook nog even te horen dat je ook wel even aan hun had mogen denken. Het dubbele slachtofferschap van Stef Clement. De sidepick van de sidekick, wat heb je bij en waarom? Ja, razendsnel terug naar die statements in het Midden-Oosten. Ja. Er zijn dus ook goede voorbeelden. Ik zeg altijd, je moet spotters niet opzadelen met een politiek probleem. Dat moet worden aangepakt door de overkoepelende partij die erover gaat. De WTA, de Vrouwentennisbond, jawel. Die zijn nog steeds bezorgd en terecht, denken wij, over Peng Shuai. En zij hebben dus besloten daad bij het woord te voegen. Ze gaan voorlopig niet meer naar China voor hun tennistoernooien. Vind je een goede zet? Hulde. Zeker. Op zich ik ook, maar we vroegen ons wel af, heeft het een beetje effect? Schrikt China hiervan? Schrikt China ergens van? China-deskundige Fred Sengers denkt dat dat wel meevalt. Nou ja, China is erg geïnteresseerd in de organisatie van grote sporttoernooien vanwege het prestige dat daaraan verbonden is. Dus in die zin zullen ze het vervelend vinden dat de WTA stopt. Alhoewel ik dat ook moet relativeren, want vanwege corona worden er al meer dan een jaar geen tennistoernooien in China georganiseerd. En dat blijft zo tot ver in 2022. Dus de WTA trekt eigenlijk de stekker uit iets wat op dit moment niet bestaat. Mooie zin. Het lijkt heel wat, dat valt in de praktijk wel mee. Wat wel doorgaat bijvoorbeeld is die winterspelen in Peking. Vind jij dat IOC daar iets aan zou moeten doen? Ja, dat is te laat. Hè. Dat kan niet meer. Dat moet je dus dan beslissen wanneer dat je die stad kiest. Nu een jaar, half jaar, een paar maanden voor die spelen. Je kunt ook geen andere locatie meer vinden. Dus dat zou weer ten koste gaan van de sporters. En Qatar gaat ook gewoon door. Het is niet anders. Het is een drukke sportweek, gelukkig maar, want wij maken er elke dag een programma over. En zo hoort het ook. Voetbal natuurlijk, WK handbal begint, WK schaken is in volle gang. Maar in de sportmedia is vooral de week van scheidsrechter Bas Nijhuis. Maandag bleek dat hij moest stoppen met Europese wedstrijden, omdat hij te vaak op tv is. En gisteren, fascinerend, had hij kritiek op zijn eigen besluit. Tijdens Feyenoord Heracles keurde hij op advies van de VAR een goal van de Rotterdammers af, die hij zelf had goedgekeurd. En achteraf was Nijhuis het daar zelf niet mee eens. Het moet clear en obvious zijn om een scheidsrechter naar de kant te halen. En niet voor dit soort dingen. Ja, waarom zeg je dan niet, sorry, ja, maar... En dat vind ik ook. Want, maar dit is heel waardig. Zelfs voor een ervaren scheidsrechter zoals ik daar sta, zie je dus die overtreding en die komt gewoon in zo'n loop. Ja, en op een gegeven moment ga je steeds meer denken van, ja, dat zal het wel meer een overtreding zijn dan niet. En dan ben ik meegegaan. Ja, en ik baal er nog steeds. Hij baalt er nog steeds van. Opmerkelijk staaltje openheid. Maar hoe kijken de professionals hier naar? Dat vragen wij natuurlijk aan niemand minder dan de scheidsrechter des vaderlands Mario van der Ende. Goedemiddag, Mario van der Ende. Ja, goedemiddag, Dolle. Allereerst, als jij nog scheidsrechter zou zijn geweest en jij zou komend weekend VAR zijn bij een wedstrijd van Nijhuis, zou je dan gaan? Ja, uiteraard. Want ik vind de VAR nog steeds een fantastisch instrument om de zuiverheid van die wedstrijd te waarborgen. Maar dan bestaat de kans dat dezelfde Nijhuis later voor de camera vertelt dat hij vindt dat de VAR aan het prutsen is, want die wordt voor een minuscuul elleboogje wordt hij naar het scherm geroepen, et cetera. Ja, nou ja, dan vond ik gisteren geen minuscuul elleboogje, maar een schoolvoorbeeld van blokkeren. Dus wat dat betreft denk ik dat de VAR gisteren zeker goed gehandeld heeft om toch even aan de bel te trekken. Ja, en op het ogenblik is het nog steeds zo dat de scheidsrechter eindverantwoordelijk is. Dus ik begrijp eigenlijk niet waarom, als je die beelden dan gezien hebt en je staat achter je eigen beslissing, waarom je dan toch meegaat met die VAR. Als je zeker en overtuigd bent dat jij bij het rechte eind hebt gehad. Scheidsrechter is de baas. En het fascinerende wat ik al zei was dus dat hij het uiteindelijk met zichzelf niet eens was, het Nijhuis. Nee, nou dan is het een vervelend eindrijden van Rotterdam naar Enschede, denk ik. Ja. Ja, ik was de draad even kwijt, hoor. Als iemand inderdaad over zichzelf begint te twijfelen. Want ben je wel met jezelf eens nu? Ja, ik denk het wel. Ja, okay. Maar gelukkig, Mario, jij stelt hij is zelf eindverantwoordelijk. Valt Nijhuis dan zijn collega's niet gewoon keihard af? Nou ja, goed. Ik denk dat dit nog wel een staartje gaat krijgen als ze dit gaan evalueren bij de voetbalbond. Want hij geeft natuurlijk aan dat en hij zelf, maar ook de man die achter de VAR zat, ja, op dit moment gewoon niet goed gehandeld zou hebben. Ja, en dan denk ik van, dan zie je dus nog. En dat vind ik dus ook op het ogenblik nog steeds met die VAR. Dat je ziet nog steeds dat ze aan het afspreken zijn. Hè? Ik heb in hetzelfde interview met Nijhuis van de week zitten lezen dat zij ook afspraken hebben dat die VAR ze niet om elk wisselwasje naar de camera moet halen. En ik denk nog steeds, die VAR is er nog steeds om de zuiverheid van het van het spel te garanderen. Dus Nijhuis noemt het loopje naar het scherm de walk of shame. Want je bent scheidsrechter, ja. Er staan 12 camera's op je. Iedereen vindt wat van je. En dan moet je dat hele veld over om te kijken of je het goed gedaan hebt. Dat is toch een logisch gevoel dan? Ja, het is ook een gevolg van de afspraken die je hebt. Kijk, je hebt van tevoren, weet je dat die VAR is. Je hebt met z'n allen, heb je van tevoren gezegd dat je hiermee akkoord gaat en dat je dus met dit instrument wil werken, ja dan is het natuurlijk inherent dat je, omdat er natuurlijk niemand onfeilbaar is, dat je af en toe eens naar die camera wordt gehaald of naar die kamp wordt gehaald. Ja. En dat hoort er dan bij. En als je dat dan zelf als walk of shame, dan denk ik van ja, of het ego precies wordt dan aangetast. Dat zou ook nog eens kunnen. Goed. Ja, goed, als je gisteren ook ziet hoe hij dan reageert, dan denk ik dat dat hij meer zelf geraakt is dan dat hij het hele apparaat raakt. Nou ja, wij van BVSC, wij zijn voor oplossingen. Ja. Wij bellen niet voor niks met de scheidsrechter des vaderlands. Dus, wat zou de oplossing zijn als de VAR nog altijd voor veel onduidelijkheid zorgt? Nou ja, ik denk nog steeds dat het heel belangrijk is dat de VAR eindverantwoordelijk wordt. Dat is in de rechtspraak ook zo. Politie spoort op en de rechter bepaalt nog steeds wie de straf krijgt. Daarnaast de VAR eindverantwoordelijk, omdat hij ook de meeste informatie heeft. Je zegt net zelf, 10, 12 camera's staan op het veld. Ja. Dus hij heeft ook de meeste invalshoeken om de situatie goed te beoordelen. Daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is dat die VAR op een gegeven moment onafhankelijk is en geen persoonlijke binding heeft met scheidsrechters. Want het zijn nu dus allemaal collega's die ook nog wel eens een vriendschappelijke band hebben of nog bijvoorbeeld volgende week weer gezamenlijk op stap moeten. Een volstrekt onafhankelijke VAR. Ik vraag me alleen af of je dan een scheidsrechter op het veld wil staan. Bas Nijhuis zeker niet. Maar het is een volstrekt duidelijk verhaal. Hartelijk dank, scheidsrechter des vaderlands Mario van der Ende. In the moonlight. Je luistert naar BVSC op NPO Radio 1. Dit was de Asteroid Galaxy Tour met Navigator. En dat liedje was natuurlijk geen toeval, want we gaan spreken over... afijn, dat is ronkende motoren in het oneindig woestijnlandschap van Saudi-Arabië op precies een maand. Op precies een maand begint de moeder der rallies, Le Dakar. It's the best event in the world and we are happy to do this race. It's going to be a good battle for sure. Hoe zit het met de zenuwen? Je stelt die vragen, ik krijg er meteen al een beetje kippenvel van. You know, this is Dakar. You need 10,000 kilometers to win the race. You need 1 kilometer to end it. Kom, mooie zin. Al die kilometers rijden en 1 kilometer kan genoeg zijn om het te beëindigen. In de autosport draait het vaak om de coureur, tuurlijk. Maar de Dakar Rally is navigator minstens zo belangrijk. En daarom is Wouter Roosegaard een van de beste navigatoren ter wereld. Wij zetten hem hoog in, hè? Ja, zeker. En hij bevestigt tot nu toe. Tot nu toe, want hij is gewoon in de studio en hij weet waar hij moet zijn. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag. Wij praten over Le Dakar. Jij bent navigator. Ben jij net zo belangrijk als de man of vrouw aan het stuur? Ja, ik denk het wel. Tenminste, er zijn twee totaal verschillende disciplines. Hè? De coureur heeft een talent en ik denk de navigator ook een talent moet hebben. En wij denken, die man of vrouw die rijdt die auto, die gaat linksaf, die gaat rechtsaf, die rijdt keihard. Maar wat jij doet is net zo belangrijk om te winnen dan wel om de race te voltooien of wat dan ook. Om keihard de goede kant op te rijden, ja. Dus je kunt wel keihard rijden, maar als het niet de goede kant op gaat, dan win je niet veel, nee. Dus mijn taak is om de weg te wijzen en voor gevaren te waarschuwen om zo zo snel mogelijk van A naar B te komen. Hoe ben je bij deze heilige taak gekomen? Want heel veel jongens en meisjes die dromen natuurlijk van racen, van autocross, coureur wil je worden? Ja, dat is eigenlijk 15, 16 jaar geleden begonnen. Helemaal met toeval. Een dorpsgenoot ging Dakar rijden. Ik wist toen net wat het was. Waar zijn we? Welk dorp? Dorp Zeeland. Oké. Okay. Ja. En dat was Oost-Brabant? Ja, ja. En die ging rijden en jij dacht, die heeft iemand nodig om kaart te lezen? Nee, die ging met een vriend van hem rijden en ik kende hem. Ik zei, ik ga daar, mag ik jou volgen daarmee en ondersteunen in de voorbereidingen, want dat vind ik leuk. Maar mocht je toen zelf nog geen auto rijden of was dit meteen gewoon jouw ding? Ik was toen wel 19. Ik mocht auto rijden, maar meer ook niet dan dat. En ik zat nog op school, ik studeerde nog. Eén ding wist ik wel, studiefinanciering en Dakar samen, dat ging niet. Nee. Dus, maar goed, dus, hij ging een jaar rijden met de maat van hem. En helemaal hobbymatig, om het maar zo te zeggen. En ik volgde dat en ik werd zo gepassioneerd van alles wat daar omheen kwam kijken. En het jaar erop gaf hij mij de kans om ook mee te gaan. En rondom mijn studie heb ik destijds een commerciële opdracht verzonnen om een stuk budget voor elkaar te krijgen. Heel goed, dit klinkt meteen goed. Een stuk budget en een commerciële opdracht. Kan je me vertellen wat er gebeurt? Stel, ik rijd die auto, dat gaan we niet doen om alle redenen, maar ik rijd die auto, jij zit naast mij. Wat doe jij? Wat gebeurt er in die cabine? Wat doe je? Nou, krijgen wij een roadbook. En daarin staat eigenlijk de per situatie beschreven waar we naartoe moeten. Simpel gezegd, bij de boom links. 500 meter een jump. En die jump kan een gradatie van gevaar hebben van 1, 2 of 3. 3 gevaar is stapvoets. Doe je dat niet, dan vlieg je overkop, zeg maar. Dus gedurende de dag heb ik zo 3,000-4,000 notes misschien wel, waarin je alle situaties zo goed mogelijk probeert te vertalen. Hoe heb je die bij je? Want ik bedoel, jij kan veel onthouden, maar zo'n rally doet ook nog een aantal dagen of weken achter elkaar. Hoe doe je dat? Ja, die krijgen we normaal in een roadbook. En sinds dit jaar, of vorig jaar voor mij voor het eerst, op een tablet. Waarin je dus die situatie allemaal uitgeschreven krijgt. Ja. Ja. Maar zit jij met papierwerk in de auto's of zit je op een schermpje? Tot vorig jaar met papierwerk en sinds dit jaar met een tablet, ja. Potverdomme. En naast die theoretische kant, ik bedoel, jij loopt hier binnen. Nou, best wel een sportieve kerel om te zien. Waar zit de fysieke kant? Dat is natuurlijk Dolf en mijn interesse. Heeft het de fysieke kant? Ja, je zit, mijn langste etappe is wel eens ooit 14 uur geweest. Maar je krijgt gedurende de dag echt wel klappen in de auto. Het is heel zwaar, je wordt door elkaar geschud. Hoe train je dat? Een sportschool. Toch wel veel fitness. In Nederland hebben wij niet veel mogelijkheden om anders te trainen dan gewoon te zorgen dat je fit bent. Maar je zegt die etappe was 14 uur. Dat kwam ook omdat jij 3 keer verkeerd was gereden. Ja, toch? Want hij was feitelijk maar 8 uur. Maar het is dus heel lang en heel langdurig. Ja. En dus tot vorig jaar met heel veel blaadjes. Ja. Dat betekent dat je dus nu al, want we praten over een maand, dat je nu al die etappes al aan het voorbereiden bent en aan het doen. De organisatie die geeft geleidelijk wat meer informatie over die route weg. En waar bereiden wij daar als papierwerk op voor is inderdaad op Google Earth. alert al te gaan kijken van nou, welke gebieden gaan we in, wat kunnen we verwachten. En op die manier proberen iets strategischer in te zetten op de route. Welke dagen gaan we toeslaan en welke dagen moeten we rustig aan doen. Want jullie, in profielen bedoel ik, hadden ook een routeboek, toch? Zeker. En dan wist je een paar dingen die je onthield, want je had niet iemand naast je, naar ik aanneem, die constant zei, Stef links. Ja, we hebben die verraderlijke oortjes natuurlijk, waar die ploegleider vanuit de auto dan zegt, over 10 kilometer heb je een bocht naar rechts of naar links of een rotonde. Maar dat is heel ander werk. Ik zou er stapelgek van worden overigens. Maar het draait allemaal om G-points. Want het is niet zomaar een beetje willekeurig in de woestijn baggeren. Nee. G-point scoren. GPS. Vertel. Ja, GPS eigenlijk. Ja, waypoints bij ons heten ze. Ja, dus... ja, eigenlijk is het een digitaal stempelkaartje, om het maar zo te zeggen. Dus gedurende die route moeten wij een aantal waypoints oppakken. Dat is een GPS, een puntje bovenop een duin, om het maar zo te zeggen. Dat je daar geweest bent? Of dat je daar echt geweest bent, ja. En wat kom je tegen? Ik bedoel, woestijn klinkt voor ons als ja, heel veel zand en een hoop stenen. Wat maak je mee? Wat zijn dingen die je bent tegengekomen tijdens eerdere races? Ja, de mooiste landschappen. Ik zeg wel eens inderdaad van, ik ben best wel bevoorrecht op de mooiste plekken ter wereld geweest zijn met de auto's. Dus, maar ja, gekke dingen of mooie dingen. Ja, zandduinen zijn natuurlijk super mooi. Maar kom je ook onverwachte ontmoetingen mensen of kamelen die ervoor zijn komen? Ja, absoluut. Kamelen. En ook middle of nowhere hebben wij, en dat was in Afrika, dat was zelfs nog inderdaad de beginjaren in 2007, gewoon midden in de woestijn, iemand op een fiets. En ja, waar komt die vandaan en waar gaat hij naartoe? Geen idee. En je kon er eigenlijk amper fietsen. Want je praat dan over wat men de piste noemt, volgens mij. Ja, waar je als je door de woestijn rijdt. Of, ja. Daar is nauwelijks op te fietsen, denk ik dan. Nee, precies. Dus daar verbaas je ook. En voor je gevoel had je 200 kilometer voor en 200 kilometer daarna niks aan mensen of bewoonde wereld gezien. En toch is daar iemand met een fiets. Dat is de echte fiets, hè? Ja, dat is het echte fiets. Dat is het echte fiets, ja. Zeker. Het zandfietsen. De hamvraag natuurlijk, die moet ook gesteld worden. We hebben je niet aanzien komen rijden, dus we weten het niet. Maar wat verdient zo ongeveer een wereldklasse navigator uit Le Dakar? Ja, dan kan je vrij weinig verdient veel, maar of hij het ook krijgt, dat weet ik dan niet. Hè? Nou, ik weet dat jij met een prins uit... Wat was het? Een prins uit de Verenigde Arabische Emiraten zou gaan rijden? Ja, dat was het eerste plan. Dan denk ik, daar is geld te verdienen, maar dat gaat niet door. Ja, maar voor mij is het inderdaad, het is niet mijn core business. Ze huren mij gewoon in, dus ik kan daar ook wel... ik krijg daar ook wel aardig wat voor betaald. Het is ontstaan uit passie. En ik heb gemerkt dat met zo'n prins in de auto... mijn passie, omdat het een dusdanig verschil is in hoe we met mensen omgaan... Dat ik het belangrijker vind om dan misschien maar iets minder betaald te krijgen... en meer plezier te hebben dan de hoofdprijs te vragen... en 2 weken in een auto zitten met iemand waar ik het niet heel goed mee naar mijn zin heb. En nu ga je met een zweet of zijn? Nou ja. Mooi precies. Toch? Daarom, dan gaan we met de zweten. En die is 27 en dat is een jong talent. En dan kunnen we kijken wat we daarmee kunnen. Hoe lang blijft dit leuk? Want ik bedoel, alles wat je beschrijft en de grote grijns die je hebt... het lijkt me heel leuk. Hoe lang blijft dit leuk? Zolang ik er een uitdaging in blijf houden. En ik heb wel altijd van me... Kijk, ik ga het niet doen om het te doen. Dus ik wil wel inderdaad in dit geval... vind ik het leuk om te kijken met een jong talent... om te zien van waar kan hij naartoe en kan ik daarin meegroeien. Op het moment dat ik geen plekje meer heb, dan is het goed geweest. Maar je zegt, waar hij naartoe gaat, dat bepaal jij. Want jij bepaalt waar hij naartoe gaat. Dat is wie het bepaalt. Ja. Ja, heb je nooit het idee van, ik wil toch zelf liever even... Linksaf. Linksaf. Ik grijp even in. Natuurlijk heb je conflicten onderweg. Er discussie is, want er staan heel veel sporen. En die gaan soms goed, maar soms ook niet goed. En ze zijn verleidelijk om te volgen. Het is een fascinerende wereld. Dankjewel, Wouter Roosgaard. Een van de beste navigatoren ter wereld heeft hij bewezen. Dakar Rally, Le Dakar, 2 januari tot en met 14 januari. Heel veel plezier, heel veel succes. Dat was BVST voor deze keer. Stef, hartelijk dank. Graag gedaan. Wij treffen elkaar weer misschien wel op de fiets in het zand. Je weet het niet. Morgen, Oleg Duwers en Frank en Erik, Bureau de Sport. En maandag ben ik er weer. Maandag ben ik er weer. Het staat hier gewoon. Dat betekent dat maandag ik er weer ben. En dan naast me Figo Waas, bekend topsporter. En zometeen op zender misschien wel het allerleukste duo van de Nederlandse radio. Misschien, hè? Bok en Twan. Ik zeg fijne middag. Hoi. BNN VARA. Ja. NPO Radio 1. Baby Nail wordt al na 6 maanden geboren. Hij had binnen 12 uur dus eerst luier volgeplast en volgepoept. Kon zijn eten goed binnenhouden. Eigenlijk nergens last van, behalve dat hij te vroeg geboren was. Alles lijkt goed te komen, totdat het ziekenhuis een fout maakt. De zuster die de volgende dienst had, ziet direct